Allohga va uning rasuliga oxirat kuniga iymon keltirganimiz aniq bo'ladigan bo'lsa birodarlar, kinidan o'zimizni isloq qilaylik. Dunyoda qo'ymasin bizni. Bu dunyo bizniki emas. Bu dunyoni ahli biz emas. Biz ketamiz ey do'stlarim dunyoni tashlab. Shiriklarimiz ketdi ko'zimizni yoshlab. Biz ketamiz ey do'stlarim urmashmang mahkam. Fano bilan bo'lib baqo kam o'ylasak ham. Biz ketamiz ey do'stlarim urmashmang mahkam. Fano bilan bo'lib baqo kam o'ylasak ham. Biz ketamiz ey do'stlarim qolar molimiz. Zahal ichra bilmam qandoq kechar holimiz. Biz ketamiz ey do'stlarim qolar molimiz. Zahal ichra bilmam qandoq kechar holimiz. Biz ketamiz ey do'stlarim dunyoni tashlab. Bilmadim nega bu umr tez o'tar. Bilmadim meni ne oqibat kutar. Qo'rqishga loyiq zot faqat sen Alloh. Bilmadim nafsimni nelar qo'rqitar. Bilmadim nega ko'p amal qilmadim. Kunlarim o'tganin hatto sezmadim. Bilmadim bu hayot ko'p muhimligin, zarracha ne'mat ham hisobliligin. Bilmadim nega biz ba'zan noshukur. O'limni his etib qilmaymiz fikr. Bilmadim ne kunlar kutar bizlarni, g'aflatda qari yosh o'g'il qizlarni. Bilmadim bu foniy dunyo aldashin. Tomchilab qalbimga zahar to'lishin. Bilmadim hayronman inson ishiga. Hatto jang qilarkan o'z robbisiga. Biz ketamiz ey do'stlarim zirikmay hech ham. Mehmondorlik g'animatdir ertayu kech ham. Biz ketamiz ey do'stlarim zirikmay hech ham. Mehmondorlik g'animatdir ertayu kech ham. Biz ketamiz ey do'stlarim dunyoni tashlab. Shiriklarimiz ketdi ko'zimizni yoshlab.